Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. 我们就过得呗。 Yashusha garika kwa nchi nzima umenituma numwa nao nije nijenge safina naposema Mungu mkubwa ni kweli sopo yoyo umemfanya hadi kiziwe nasikia mapigo ya moyo dini sikuzi zinavuma kwa upepo wa kisuli suli sio ni ibada wanashindana kuvaa vizuri safina haina nafasi kwa tumishi mabisondo maana singizwa chungaji maana atakula kondoo umenipa madada unajishuti uchi sopo umenipa makaka bao wengine makaka poa mwanamke kuwa mwanaume wa mwanamke sena mume ni mwanaume tena kiume kuwa mwanamke wa mwanaume shuleni hawafundishi somo unaloitwa utajiri bali thamani ex ambayo mtana iwapidili wacha watoto waje kwako ila kwa mwendo pole pole wakumbuke tu mkono wa sweta unaga kidole kikubwa na umamu alinusuru na maisha na mezidi kunichanganya meta za madunia wana kondoo na umini kwenye safi na ndo wanazama oh God's a bless God's a bless we yeah oh God's a bless yes sir. Kwenye mapenzi, washenzi wana enzi ili mradi ukitwa mpenzi bila pesa we ni mpenzi mtazamaji unaweza ukafa leo wanao akalia usiku na mchana ila cha ajabu mkeo siku ya matanga kapata bwana ila baba samani naomba nikuulize najua una mambo mengi na kimtindo uko bize nasema tuzaliane ili tujaze dunia sasa ugumba na utasa uweka wa nini nafikiria trafiki na kamata boda boda ya element why wakati kwa miche fuko vikinga anapiga drive pesa sio sabuni ya roho ni sabuni ya uchafu ingekuwa sabuni ya roho ingetakatisha mpaka wafu alafu baba masha ni mazoezi ngosha kiona watu wanakonda ujue pesa ndio gym tosha malipo ni hapa duniani uko mbinguni hakuna change usiofu safina kijao wengine nitawalaza kwenye kenti kikubwa na mambo alinusuru na maisha yamezidi kunichanganya naita za madunia wana kondoo na umini kwenye safina ndo wanazama oh God's a bless God's a bless we yeah yeah yeah yeah oh God's a bless yes sir ndoto zilikuwa pilot pilot Siri feli bada ya kulong Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Na, na, na Usha bebe so ni koba ya kiganga Usha vunja nazi nji ya panda Shale mbongo ni waka kuchanja Lakini bado umedogo, umedogo, do, do, do, do, do Lakini bado umedogo Kikuwa na umambu Alinusuru na maisha ya mezidi kunichanganya Tazama dunia Wana kondoo na umini kwenye safi na ndo wanazama Oh God's a bless God's a bless We yeah yeah yeah yeah Oh God's a bless Yes sir Over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble.